Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata tahariri ambayo tunaanza na muhtasari wake. Viongozi wapya wa baraza la kitaifa la vijana wanatakiwa kuandaa mnamo miezi sita sheria inayohusu baraza hilo. Ni wito wake waziri mwenye dhamana ya vijana Balozi Ezekiel Nibigira Jumatatu katika tangazo lililotolewa na wizara anayosimamia. Na huko mkoa wa Ngozi, baadhi ya wakulima wa tarafa Ngozi wanaunika wakisema kwamba sungura huvamia mimea ya mashamba yao ya maharagwe. Wanawataka viongozi kushirikia swala hilo. Na katika ukurasa wa michezo hii leo tutakujuzeni usimamizi wa mchezo wa aina ya kung fu. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo yongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya mawakala wa Lumicash na EcoCash wanatoa huduma ya simu na uagizaji wa pesa wa kielektroniki katika soko la Jabe katika manispaa jiji la Bujumbura. Wanalalamikia ushuru wa pesa 500 wa kila siku. Wanaeleza kuwa wanalipa faranga 1015 kwa mwezi, huku wale walio na maduka ndani ya soko hilo wakilipa faranga 1010 kila mwezi. Wanadai kwamba kodi hizo zifutwe. Kamishna wa soko hilo Patience Nzeimana anasema kwamba kiasi hicho cha ushuru kinakusanywa na watoza ushuru wa manispa ya jiji la Bujumbura. Na minguniko ni tele ya wakulima wa baadhi ya vijiji vya mkoa wa Ngozi kufuatia sungura ambao wanavamia mashamba yao ya maharagwe na baadhi ya mimea mingine. Wakulima hao wanaeleza kuwa waliweka mitego kwa kuwanasa sungura hao lakini wanapendelea wawindwe kwa wingi ili kufanikisha swala hilo. Mkuu ofisi ya ulinzi na mazingira anawafahamisha wakulima hao kwamba uwindaji kwa sasa umepigwa marufuku na anawatolea wito kuheshimu sheria. Kuna ripotiwa mwananchi anajulikana kwa jina la Claude Ndayahande mwenye umri wa miaka 29 almaarufu Kimamara aliokotwa maiti akiwa alipigwa mapanga Jumapili kwenye kijiji Nyakivumu mtani Changuzo. Kulingana na kiongozi wa eneo la Changuzo, mwathiriwa alipata majeraha kichwani. Christophe Nyamiye anabainisha kuwa mtu huyo aliyewawa ni raia wa kijiji cha Muterero katika wilaya ya Changuzo. Kiongozi huyo wa utawala anasema kuwa sababu za mauaji hayo hazijulikana bado, lakini kwamba watu watatu ikiwa ni mwanamume mmoja na wasichana wawili walikamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Anaomba waadhibiwe iwapo watakutikana na makosa kulingana na sheria. Baada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7:23 tuendelea na taarifa hii. Vijana walioteuliwa hivi karibuni wanatakiwa kuketi kwa pamoja na kuanda sheria italenga baraza la kitaifa la vijana katika kipindi cha miezi sita. Katika tangazo la Jumatatu hii, waziri mwenye dhamana ya vijana Balozi Ezekiel Nibigira anasema kuwa baraza la kitaifa la vijana lina majukumu matano muhimu, moja kati ya majukumu hayo ikiwa ni kuhimiza vijana kuzingatia amani. Tumsikilize. Inzego za raizi towe zirafise ibikuru bikuru zitegerezwa kwisunga na cyane cyane kugira ngo ibikorwa bajejwe n'ababatoye. Viongozi wapya hawa waliochaguliwa wana mambo makuu makuu yanayopaswa kuwaongoza kikazi ili kutekeleza vizuri wajibu walionao kwa wale waliowachagua, lakini pia kwa taifa. Wanatakiwa kufundisha vijana wenzio mambo ya kudumisha usalama. Ni jukumu wanalopaswa kulitendea kazi ili katika mikutano wanayokwenda kufanya na vijana hadi vijijini, amani na usalama vichukue mstari wa mbele. bila kusahau kudumisha haki za kibinadamu. Tunatakiwa kuongeza juhudi katika harakati za kudumisha haki za kibinadamu ili kuzifanya haki hizo kusomeka ndani yetu na katika maisha yetu ya kila siku. Tunawataka kusimamia vizuri vijana kwenye ngazi ya kitaifa pamoja na kwenye ngazi za kimataifa wawasemee. Tuwafahamishe kuwa kamati hii ina kazi nyingine ya kutilia manane kuandaa sheria na kanuni za ndani ili kutumika kwa kuzingatia katiba ya Burundi. Wanatakiwa pia kuunda sheria nyinginezo zinazoweza kuwaongoza kikazi. Babona bishobora kuzobafasha bategerezwa kubishiraho kugira ngo bakore. Huyo amesikika ni balozi Ezekiel Nibigira, waziri. Miongoni mwa majukumu yake kuna vijana, akitafsira mwenzetu Omer Nduayo. Na katika ukurasa wa uchumi ni kwamba nchi ya Burundi itapokuwa tayari kupiga hatua kubwa katika miradi ya maendeleo kama barabara, umeme, hospitali, shule na kadhalika, itaweza kuomba misaada tena kwa wafadhili. Maelezo yake Gilbert Niyongabo, mtaalamu wa masuala ya uchumi akiwa pia mhadhiri wa chuo kikuu. Mtaalamu huyo anabaini kuwa msaada aina ya don kwa Kifaransa tayari unajumuishwa katika bajeti ya serikali kutokana na kuwa unawekwa kwenye miradi ya maendeleo. Tumsikilize anatafsana mwenzetu Romualde Niyabivuze. Nukumanya yuko Burundi ulimu wa shirahamu menshi. Yaba vuzi leongo nifashani, uchumega na munha kugabiki na kuligusa. Jambo la kufahamu ni kuwa Burundi ni mwanachama wa mashirika mengi. Wakisema msaada, ungedhani ni mtu aliye kukabidhi kitu bure. Inamana, ikiwa ni mashirika ya kimataifa kama UN, ili kutambua kuwa Burundi ni mwanachama wake, humaanisha kuwa ilishiriki mashirika ya zamani. Burundi ikiingia, msaada huo unakuwa umepitia katika mataifa mengine na Burundi ikiwemo. Jambo la pili, hata ukizingatia Benki ya Dunia, Burundi ni mshirika. Ni mwanachama wa Baraza Kuu la Mataifa yote, hata na Benki ya Afrika. Ina maana kuwa ni mashirika yote ambayo Burundi ni mshirika wake. Hutajwa kama msaada kwa sababu si mkopo kutoka benkini ili kurudishwa. Kinachotajwa kama msaada wa maendeleo ni kusema kwamba Burundi sharti awe mshirika wake. Zamani kulikuwepo msaada unaopelekwa moja kwa moja katika hazina ya serikali. Ilikuwa karibu milioni 100 za dola, mara nyingi zilikuwa zinatolewa na Umoja wa Ulaya, Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Hao walikuwa wanatoa pesa maarufu do budgetaire na kuwekwa kwenye akaunti ya Benki Kuu ya Taifa BRB, na hivyo serikali kuzitumia kama inavyotaka. Kwa kawaida pesa nyingine zaidi ya milioni 300 za dola zilizo katika hazina ya serikali huhesabiwa na kuwekwa katika miradi. Ni kwa sababu hiyo unakuta kuna miradi ya maendeleo, miradi mingine ya Benki ya Dunia, ama miradi ya barabara zinazotengenezwa na Benki ya Afrika au Umoja wa Ulaya. Yapata karibu miaka 5 baada ya kutoweka kwa mfuko huo maarufu appui budgétaire, maana yake pesa zitapitishwa katika miradi. Ama tukichukulia kwenye miaka 5 imepita, misaada hiyo ilibadilika badilika kila mwaka katika bajeti ya serikali. Mwaka wa 2021 kuelekea 2022, misaada hiyo ni zaidi ya bilioni 330. Ama mwaka wa 2020 kuelekea 2021, misaada hiyo inakadiriwa kuwa bilioni 330. Msaada wa mwaka wa 2019 kuelekea mwaka wa 2020, misaada hiyo ambayo inawekwa kwenye bajeti ya serikali ilikuwa inakadiriwa kuwa bilioni 372. Ama mwaka 2018 kuelekea 2019 ilikuwa ni zaidi kidogo ya bilioni 372. Ama mwaka 2017 misaada hiyo ilikuwa inakadiriwa kuwa bilioni 360. Na waziri wa kazi na wafanya kazi wa umma anawaomba viongozi wa zamani wa umma kujiandalia pensheni ya uzeeni ili waweze kufanikiwa katika mafunzo yao ya kitaaluma mwishoni mwa majukumu yao. Dr. Tadendi Kumana alisema hayo wakati wa warsha siku mbili ya kuwahamasisha viongozi wa zamani na wa kisiasa wa umma na vijana wanaotafuta kazi kujipanga kutengeneza ajira zao wenyewe. Katika warsha hiyo ya siku mbili ambayo inafanyika huko mkoani Gitega, Tadendi Kumana alithibitisha kuwa sera hiyo ya mafunzo ya kitaaluma itasaidia kupunguza bili ya mishahara ndani ya wizara anayosimamia. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba mchezo wa kung fu huchezeshwa na wasimamizi sita ambao huwa wana majukumu tofauti wakati wa mashindano. Ive Ntirenganya, mwenyekiti wa shirikisho la kung fu nchini Burundi, anasema wasimamizi hao wanatoa pointi kwa misingi ya sheria za kimataifa zinazosimamia kung fu. Tumsikilize, yuko kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Ngenda Kumana. Naweza nikasema kuna moja katikati na wengine wanne pembeni. Mmoja anakuwa anatizama kitu cha muda zaidi na wengine watatu pale wanakuwa anatizama nani amekosea au hakukosea. Ule refa wa katikati amepana point ya kweli au sio ya kweli, au wanaandika na yale ambayo aliyosema, kwa sababu pointi ni mbili, ni moja au mbili. Akifanya kosa anatolewa pointi, akiweza kama amempiga kwenye uso amelitumia mguu, huyu amepata pointi mbili. Au akitumia ngumi anapata pointi moja. Yani akimtia chini wale wanaandika hayo mapointi. Hao watatu wanaandika mapointi, afu ule refa wa pembeni miongoni mwa wao ule anajaji sasa, anasema anapana kauli ya mwisho, anasema huyu ndo kaweza na huyu ndo akakuwa declared, akasema huyu ndo kaweza kabisa na akakuwa mshindi. Na marefa hao wanashirikiana vipi wakati wa michuano? Hao marefa wanashirikiana kutokana na jinsi walivyofanya training kwanza, alafu wanatumia sheria. Sheria inakuwa iko pale, kuna saini ule wakati kata na pana, wale wanafuata. Wale wakifuata wanajua amempa pointi fulani lakini hao wanaweza katirafiana watatu hivyo akasema hapana, hili sio kosa au hili ni kosa, kwa sababu mtu wakiwa katika mapambano vipasi vinakuwa ni vingi, hauwezi kila kipasi unasimamisha, kila kipasi unasimamisha. Baada ya round moja au baada ya mzunguko mmoja wa michuano, yani dakika mbili, ndio naona mtu anafanya nini, anasimamishwa, anasema kwamba huyu ameweza lakini iko na pointi fulani. Je, mchezaji asipolitishwa na maamuzi wa marefa, je, ana haki ya kulalamika? Malalamiko ya mchezaji huwa yanakuja baada ya machi kumalizika, lakini asizidishi dakika 30. Huyo amesikika alikuwa ni Ive Ntirenganya, mwenyekiti wa shirikisho la kung fu nchini Burundi. Na hadi hapa la ziada sina, sipokuwa tu ni kulikunja jamvi la taarifa hii. Ni washukuru nyote ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo, na kutakieni mchana mwema, alamsiki.